Uvad så, der er jeg nu med dig, dig, der er nu. Uvad så, der er jeg nu, der er nu. Uvad så, der er jeg nu med dig, dig, der er nu. Uvad så, der er jeg nu, der er nu. Shelt Israel, la Hashemesh, yom yom ba marom. יברכו אנשים זה את זה לשלום בחיוך מן הלב יקדמו את פנינו ובזאת דיינו, דיינו ובזאת דיינו ודי, די, דיינו ובזאת דיינו, דיינו ובזאת דיינו ודי, די, דיינו ובזאת דיינו, דיינו In the sky shines its blessing each day, and the world wears a smile even when the clouds are gray. With a prayer in our hearts, we will sing Shalom Aleinu. Uvazot Dayenu, Dayenu. Uvazot Dayenu, Dayenu. Uvazot Dayenu, Dayenu. Uvazot Dayenu, Dayenu. Uvazot Dayenu, Dayenu. שמלך השלום בארצנו יושב, בכנפיו ישוחח על חבר ואוהב, ותפילה הוא יישא לברך לשלומנו. ובזאת דיינו, דיינו, ובזאת דיינו, ודי, דיינו, ובזאת דיינו, דיינו, ובזאת דיינו, ודי, דיינו, ובזאת דיינו.